50 languages. 9 9 أيام الأسبوع. Viikonpäivät. الاثنين. Maanantai. الثلاثاء. Tiistai. الأربعاء. Keskiviikko. الخميس. Torstai. الجمعة. Perjantai. السبت. Lauantai. الأحد. Sunnuntai. الأسبوع. Viikko. من الاثنين إلى الأحد. Maanantaista sunnuntaihin. اليوم الأول هو الاثنين. Ensimmäinen päivä on maanantai. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Toinen päivä on tiistai. اليوم الثالث هو الأربعاء. Kolmas päivä on keskiviikko. اليوم الرابع هو الخميس. Neljäs päivä on torstai. اليوم الخامس هو الجمعة. Viides päivä on perjantai. اليوم السادس هو السبت. Kuudes päivä on lauantai. اليوم السابع هو الأحد. Seitsemäs päivä on sunnuntai. الأسبوع فيه سبعة أيام. Viikossa on 7 päivää. نحن نعمل 5 أيام فقط. Teemme töitä 5 päivää viikossa.